10. นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะสมัยหนึ่งท่านพระนารทะอยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัทธาราชเทวีสวรรคตแล้วพระองค์ก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการักขะผู้เป็นที่รักมาตรัสว่าท่านโสการักขะผู้เป็นที่รักท่านจงยกพระศพของพระนางพัทธาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพพระนางให้นานๆโสการักขะมหาอมาตย์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วจึงจัดการยกพระศพพระนางใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้ครั้งนั้นโสการักขะมหาอมาตย์ได้มีความคิดว่าพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะนี้ได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอทรงสดับธรรมแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการักขะมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่าท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีจะได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสการักขะมหาอมาตย์ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปัตลีบุตรกิตติศัพท์อันงามของท่านพระนารทะขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีพระองค์ได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนเพราะกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหาอมาตย์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะนี้ได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางพัทธาราชเทวีตลอดคืนตลอดวันขอท่านพระนารทะโปรดแสดงธรรมแก่พระราชาโดยที่พระองค์ได้สดับธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้ท่านพระนารทะจึงกล่าวว่ามหาอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรลำดับนั้นโสการักขะมหาอมาตย์ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้ามุนทะรับสั่งว่าท่านอมาตย์ ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมภาชนะอย่างดีไว้มหาอมาตย์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วให้พนักงานตระเตรียมพระราชภาชนะอย่างดีไว้เสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ให้พนักงานตระเตรียมพระราชภาชนะอย่างดีไว้เสร็จแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชภาชนะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรเท้าถือว่าขอถวายพระพรมหาปพิธฐานะห้าประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ฐานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่ 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตาย4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไป 5. ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาอย่าฉิบหายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกข์อกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกข์อกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนเองนั่นเองให้เดือดร้อนสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้และถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมฉิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ฉิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ฉิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกข์อกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกข์อก คร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเจ็บไข้ละถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมฉิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ฉิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ฉิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรมหาบพิตรฐานะห้าประการนี้แลอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ท่านพระนารทะครั้นกล่าวเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความคร่ำครวญพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆ ด้วยวิธีใดๆคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามุนทะได้ตรัสถามว่าธรรมปัญญานี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะถวายพระพรว่าขอถวายพระพรธรรมปัญญายนี้ชื่อเหตุถอนลูกศรคือความโศกพระเจ้ามุนทะตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมปัญญายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมปัญญายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมปัญญายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งโสการคะมหาอมาตย์ว่าท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัฒาราชเทวีแล้วทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทะสูตรที่10จบมุนทะราชวรรคที่5จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อธิยสูตร 2. สัพพุริสสูตร 3. อิทธสูตร 4. มนาปทายีสูตร 5. ปุญญาภิสันทสูตร 6. สัมปทาสูตร 7. ธนสูตร 8. ฐานสูตร 9. โกศลสูตร 10. นารทสูตรปฐมปัณณาสจบสองทุติยปัณณาส 1. นิวรณวรรคหมวดว่าด้วยนิวรณ์ 1. อาวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกลางกั้นข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้ครอบงำจิตแล้วทอนกำลังปัญญานิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม 4.อุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภิกษุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้แลครอบงำจิตแล้วทอนกำลังปัญญาภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นยังละนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกำลังปัญญาไม่ได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังที่อ่อนกำลังได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดสิ่งที่จะพัดไปได้บุรุษพึงเปิดปากเหมืองทั้งสองข้างแห่งแม่น้ำนั้นเมื่อเปิดปากเหมืองแล้วอย่างนี้กระแสน้ำในถ้ำกลางแม่น้ำนั้นก็ซัดสายไหลผิดทางไหลไปสู่ที่ไกลไม่ได้ไม่มีกระแสเชี่ยวและไม่พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นยังละนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกำลังปัญญาไม่ได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังที่อ่อนกำลังได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นละนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกำลังปัญญาได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่มีกำลังได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้บุรุษพึงปิดปากเหมืองทั้งสองข้างแห่งแม่น้ำนั้นเมื่อปิดปากเหมืองแล้วอย่างนี้กระแสน้ำในถ้ำกลางแม่น้ำนั้นก็ไม่ซัดสายไม่ไหลผิดทางไหลไปสู่ที่ไกลได้มีกระแสเชี่ยวและพัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นละนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกำลังปัญญาได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่มีกำลังได้ฉันนั้นอาวรณสูตรที่หนึ่งจบสาม 2. อกุศลราศิสูตรว่าด้วยกองอกุศลภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวถึงนิวรณ์ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี5ประการเพราะกองอกุศลทั้งสิ้นคือนิวรณ์5ประการนิวรณ์5ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะ 2. พยาบาท 3. ถีนมิทะ 4. อุทจักกุกกุจจะ 5. วิจิกิจฉาภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวถึงนิวรณ์5ประการนี้เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นคือนิวรณ์5ประการอกุศลราศิสูตรที่2จบ3. ประธานิยังคสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3.เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้แลประธานิยังคสูตรที่3จบ4. สมยสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการนี้สมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกชราครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1 2.ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สอง 3. สมัยที่มีภิกษาหาได้ยากเข้ากล้าเสียหายบิณฑบาตได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สาม 4. สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่4 5. สมัยที่สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่5ภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการนี้สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่ง 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรนี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สอง 3. สมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีบิณฑบาตได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สาม 4. สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ 5. สมัยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมีอุเทศที่สวดร่วมกันอยู่ผาสุขเมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการนี้แหละสมยสูตรที่สี่จบห้ามาตาปุตตสูตรว่าด้วยมารดากับบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลคนทั้งสองคือภิกษุและภิกษุณีผู้เป็นมารดาเป็นบุตรกันเข้าจำพรรษาในกรุงสาวัตถีคนทั้งสองนั้นใคร่จะเห็นกันเนืองๆแม้มารดาก็ใคร่จะเห็นบุตรเนืองๆแม้บุตรก็ใคร่จะเห็นมารดาเนืองๆเพราะการเห็นกันเนืองๆของคนทั้งสองนั้นจึงมีความคลุกคลีกันเมื่อมีความคลุกคลีกันจึงมีความคุ้นเคยกันเมื่อมีความคุ้นเคยกันจึงมีช่องคนทั้งสองนั้นมีจิตได้ช่องไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมถุนธรรมแล้วครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนทั้งสองคือภิกษุและภิกษุณีผู้เป็นมารดาเป็นบุตรกันเข้าจำพรรษาในกรุงสาวัตถีนี้คนทั้งสองนั้นใคร่จะเห็นกันเนืองๆแม้มารดาก็ใคร่จะเห็นบุตรเนืองๆแม้บุตรก็ใคร่จะเห็นมารดาเนืองๆเพราะการเห็นกันเนืองๆของคนทั้งสองนั้นจึงมีความคลุกคลีกันเมื่อมีความคลุกคลีกันจึงมีความคุ้นเคยกันเมื่อมีความคุ้นเคยกันจึงมีช่องคนทั้งสองนั้นมีจิตได้ช่องไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมถุนธรรมแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษนั้นย่อมสำคัญหรือหนอว่ามารดาย่อมไม่กำหนัดในบุตรหรือบุตรย่อมไม่กำหนัดในมารดา 1. เราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดความกำหนัดเกิดความใคร่เกิดความมัวเมาเกิดความผูกพันเกิดความหมกมุ่นทำอันตรายแก่การบรรลุธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเหมือนรูปสตรีนี้เลยสัตว์ทั้งหลายกำหนัดยินดีติดใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในรูปสตรีตกอยู่ใต้อำนาจรูปสตรีจึงเศร้าโศกตลอดกาลนาน 2.เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึง 3. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่ง 4. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่ง 5. เราไม่เห็นโผฏฐัพพะอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดความกำหนัดเกิดความใคร่เกิดความมัวเมาเกิดความผูกพันเกิดความหมกมุ่น ทำอันตรายแก่การบรรลุธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเหมือนโผฏฐัพพะสตรีนี้เลยสัตว์ทั้งหลายกำหนัดยินดีติดใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในโผฏฐัพพะสตรีตกอยู่ในโผฏฐัพพะสตรีจึงเศร้าโศกตลอดกาลนานสตรีแม้เดินอยู่ก็ครอบงำจิตของบุรุษได้แม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้หลับอยู่แม้หัวเราะอยู่แม้พูดอยู่แม้ขับร้องอยู่แม้ร้องไห้อยู่แม้พองขึ้นแม้ตายแล้วก็ครอบงำจิตของบุรุษได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นบ่วงรวบรัดแห่งมารเมื่อจะกล่าวให้ถูกก็พึงกล่าวถึงมาตุคามนั่นแลว่าเป็นบ่วงรวบรัดแห่งมารบุคคลสนทนากับเพชฌฆาตก็ดีสนทนากับปีศาจก็ดีถูกต้องอสรพิษที่กัดแล้วตายก็ดีก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการสนทนา2ต่อ2กับมาตุคามเลยสตรีทั้งหลายย่อมผูกพันบุรุษผู้ลุ่มหลงด้วยการมองดูการหัวเราะการนุ่งห่มไม่เรียบร้อยและการพูดอ่อนหวานมาตุคามนี้มิใช่จะผูกพันเพียงแค่นี้แม้ตายไปแล้วพองขึ้นก็ยังผูกพันได้กามคุณ5นี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะซึ่งน่ารื่นรมย์ใจย่อมปรากฏในรูปสตรีเหล่าชนผู้ถูกกามโมคะห่วงน้ำคือกามพัดไม่กำหนดรู้กามย่อมมีการแห่งวัตตะกติและพบน้อยพบใหญ่ในวัฏสงสารเป็นเบื้องหน้าส่วนชนเหล่าใดกำหนดรู้กามเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนเที่ยวไปชนเหล่านั้นผู้บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นผู้ถึงฝั่งในโลกมาตาปุตตสูตรที่5จบอุปชายสูตรว่าด้วยอุปชาครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาพระอุปชาของตนถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้กายของผมหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ผมธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ผมผมถูกถีนมิทะครอบงำจิตไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายต่อมาภิกษุนั้นพาภิกษุสัทธิวิหาริกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้กายของผมหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ผมธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ผมผมถูกถีนมิทะครอบงำจิตไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุการที่กายของเธอหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก่เธอธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งแก่เธอเธอถูกถีนมิทะครอบงำจิตไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะคุ้มครองทวารในอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนภิกษุเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลครั้งนั้นภิกษุนั้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปลำดับนั้นภิกษุนั้นหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปก็ภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นภิกษุนั้นได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ของตนถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้กายของผมไม่หนักขึ้นทิศทั้งหลายปรากฏแก่ผมทำทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่ผมผมไม่ถูกถีนมิทะครอบงำจิตยินดีประพฤติพรหมจรรย์และไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายลำดับนั้นภิกษุนั้นพาภิกษุสัตถีวิหาริกนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้กายของผมไม่หนักขึ้นทิศทั้งหลายปรากฏแก่ผมทำทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่ผมผมไม่ถูกถีนมิทะครอบงำจิตยินดีประพฤติพรหมจรรย์และไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุการที่กายของเธอไม่หนักขึ้นทิศทั้งหลายปรากฏแก่เธอทำทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่เธอถีนมิทะไม่ครอบงำจิตยินดีประพฤติพรหมจรรย์และไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอุปัชฌายสูตรที่6จบเจ็ดฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนืองๆภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้ที่สตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต้องพิจารณาเนืองๆฐานะ5ประการอะไรบ้างคือสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2.เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลว่าสัตว์ทั้งหลายมีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้สตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลว่าสัตว์ทั้งหลายมีความมัวเมาในความไม่มีโรคซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจเ